Alama sita, almautu bitta'un, mtu kufa na ta'un, maradhi yanayosababisha kifo cha ama vifo vya watu wengi. Wafihi ahadi, الحديث الأول عن حفصة ابنة سيرين قالت حفصة بنت سيرين سيما قال لي أنس ابن مالك أليني وليزا أنس ابن مالك بما مات يحيى ابن أبي عمرو يحيى ابن أبي عمرو أمكوفة وسبب جان نيني سبابه اللي يبلكيها كيف جاء يحيى ابن أبي عمرو قلت نكسيما بالطاعون ألكفنا طاعون فقال أنس بن مالك رضي الله عنه كسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما امتوم عليه الصلاة والسلام الطاعون شهادة لكل مسلم طاعون نشهادة كل مسلم الطاعون شهادة لكل مسلم طاعون نشهادة كل مسلم حديث يبيل عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون عائشة رضي الله عنها ألموا لزمتوم عليه الصلاة والسلام كوس طاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم متوم عليه الصلاة والسلام أكم وانبيا ناكم بخبار عائشة رضي الله عنها وكم وانبيا إنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء طاعون إليكوان عذاب أبو الله سبحانه وتعالى هو يبلغ قيوله أمتكال فجعله الله رحمة للمؤمنين الله سبحانه وتعالى كي يعلي طاعون لرحمة ومين فليس من عبد يقع الطاعون بس هكون مجايوت إتك يتكي طاعون أما إتك بتكي طاعون فيمكث في بلدي كيشا أكباكي كوني أولي مجي أبا أمتوكيا إلي طاعون صابرا حال يكوني موني كسبير يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له حال يكوني وجوا كوانبا حكون لتكلم سيبو إسبقوا ليلي أبا الله سبحانه وتعالى ألي لليانديك إلا كان له مثل أجر الشهيد إسبقوا أمتكما هو أكيف كتكهي طاعون atakuwa na mfano wa thawabu ya yule aliyekufa vitani illa kana lahu mithlu ajri shahid isipokuwa atakuwa ni kama thawabu zake ni kama aliyekufa shahid hadithi ya tatu qala alayhi salatu wassalam yati ash-shuhada wal mutawaffawna bit-ta'am watakuja wale waliokufa vitani katika jihad walmutawaffawna bitta'un na wale walikufana ta'un fayaqulu ashabu ta'un wale waliokufana ta'un watasema nahnu shuhada sisi ni shuhada sisi ni mashahidi fayuqal wataambiwa unduru fa in kanat jirahuhum kajirahi shuhada tasilu daman riha almisk fahum shuhada angalieni katika majeraha yao ikiwa majeraha yao ni kama majeraha ya waliokufa vitani katika jihad tasilu daman riha almisk wanatoa damu ambazo harufu yake ni harufu ya misk fahum shuhada basi hao ni mashuhada fayajidunahum kadhalik watawapata waliokufa na waliokufa na taun majeraha yao pia yanatoa nini harufu ya misk kwa hivyo atahesabiwa ni kama nani shuhada nukta ya saba ama alama ya saba min alamat husn al-khatim qala rahimahullahu ta'ala al-mautu bida'i al-batn wa fihi hadithan kufa kwa maradhi ya tumbo hadithi ya kwanza قوله عليه الصلاة والسلام ومن مات في البطن فهو شهيد نيلة كيكوفة ومراضي يتومبو بس يبياني شهيد نيني كيباند كتك حديث ديف وليتاليا katika nukta ya tano, katika alama ya tano ametaja hadithi kwa ukamilifu wake. Hapa ametaja sehemu katika ile hadithi kamili. Wa man mata fil batni fahuwa shahid, yule aliyekufa na maradhi ya tumbo anahesabiwa kwamba ni shahid. Hadithi ya pili, an Abdullah ibn Yasar qal, Abdullah ibn Yasar asema, kuntu jalisan wa Suleiman ibn Surad wa Khalid ibn Urfuta, nilikuwa nimekaa pamoja na Suleiman ibn Surad na Khalid ibn Urfuta. Fadhakaru anna rajulan tuwfiya, wakataja kwamba kuna mtu amekufa. Mata bibatnihi, amekufa kwa ajili ya maradhi kwenye tumbo lake. Faidha huma yashtahiyani an yakuna shuhadaa jinazatihi, hawa wili Suleiman ibn Surad na Khalid ibn Urfuta wakawa wanatamani, wanataka kwenda kushuhudia jeneza lake. Faqala ahaduhuma lil-akhar, mmoja kamwambia mwenzake, alam yaqul Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man yaqtuluhu batnuhu falan yu'adhaba fi qabrihi, jesi mtume alayhi salatu wassalam amesema yule atakayeuawa kwa ajili ya maradhi kwenye tumbo lake, falan yu'adhaba fi qabrihi, hatuadhibiwa kwenye kabri yake. Jesi mtume alayhi salatu wassalam amesema ino kama haya. Faqala al-akhar, mwenzake kamwambia, bala ndiyo, wa fi riwayatin sadaqta, katika raya nyingine umesema kweli, kwamba mtume alayhi salatu wassalam amesema ya kwamba yule atakayekufa na maradhi kwenye tumbo lake, basi hatuadhibiwa kaburi. Athamina wa tasia, alama ya nane na ya tisa, almautu bilgharak walhadu liqawlihi sallallahu alayhi wasallam, kufa kwa kughariki, kuchukuliwa na maji, kuzama kwenye maji. Walhadu, na kuangukiwa na mjengo, nyumba ama ukuta na vinginevyo. Liqawlihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya mtume alayhi salatu wassalam, ash-shuhadaa khamsa, mashahidi ni watano, na hiyo haimaanishi kwamba hakuna mashahidi wengine. La, ahyana mtume alayhi salatu wassalam hutaja idadi, lakini haimaanishi kwamba hakuna nyingine. Kwa mfano, mtume alayhi salatu wassalam asema ayatul munafiq thalath, je, hakuna alama zingine bali ni hizo tatu? Ziko. Kwa hivyo haimaanishi kwamba ash-shuhadaa khamsa, kwamba hakuna mashahidi wengine. Wa kwanza al-mat'un, yule aliyekufa na ta'un. Wal-mabtun, na yule aliyekufa kwa maradhi kwenye tumbo lake. Wal-ghariq, kuna al-ghariq hapa, nafikiri haikuandikwa, na haijapo jaandikwa, lakini hii kwa al-ghariq, yule aliyekufa kwa kughariki kwenye maji, kwa kuzama kwenye maji ama akachukuliwa na maji akafa. Wa sahibul hadmi, na yule aliyekufa kwa kuangukiwa na nyumba ama kaangukiwa na ukuta. Wa shahidu fi sabilillah, na yule aliyeuawa fi sabilillah fil jihad, aliyeuawa vitani. Hawa watakuwa ni watano, ash-shuhada'u khamsa, al-mat'un wal-mabtun wal-ghariq wa sahibul hadmi wa shahidu fi sabilillah. Kwa hivyo hapa kwenye hadith akataja al-ghariq wa sahib al-hadmi, mahalu shahid. Al-ashira, alama ya kumi katika alamat husn al-khatim, mautu al-mar'a fi nifasiha bisababi waladiha, mauti ya mwanamke katika nifasi yake kwa ajili ya mtoto wake. Lihadithi Ubada ibn Samit radiyallahu anhu qala anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam عاد عبد الله ابن رواح نتوم عليه الصلاة والسلام الامتنبليه عبد الله ابن رواح قال فما تحوز له عن فراش فقال نتوم عليه الصلاة والسلام قسيم أتدري من شهداء أمتي je wajua mashahidi katika umma wangu? Qalu, wakasema qatlul muslimi shahada, kuuawa kwa muislamu ni shahada. Qala, inna shuhada ummati idhan laqalil, basi mashuhada katika umma wangu watakuwa ni wachache sana, ikiwa yule aliyeuawa vitani peke yake ndio mamhesabu kwamba ni shahidi, basi shuhada katika umma wangu watakuwa ni wachache sana. Thumma qala alayhi salatu wassalam, qatlu almuslim shahada, kuuawa kwa muislamu ni shahada. Wattaunu shahada, yule atakayekufa kwa ajili ya maradhi ambayo aliyobeba watu wengi, kwa taun ni shahada. Walmar'a yaktuluha waladuha jam'a shahada, na yule mwanamke aliyouawa na mtoto wake, jam'a shahada, hali ya kuwa bado yuko tumboni, pia mwanamke kama huyu amekufa shahida. Yajurruha waladuha bisararihi ila aljanna, mtoto wake atamburuta mamake huyu kwa kitovu chake, wapi? Fil janna, peponi. Kwa hiki kifo alikufa huyu mwanamke. Na ukiangalia hivi vifo ambavyo Mtume alayhi salatu wassalam anavyovitaja kwamba ni shahada, ukiangalia ni vifo ambavyo vina uzito sana kwa nafsi ya binadamu. Hivi vifo ambavyo Mtume alayhi salatu wassalam anavitaja na anavizingatia kwamba ni shahada, ni vizito sana kwa binadamu. Kuangukiwa na mjengo, mtu kuzama na kuchukuliwa na maji, kuchomeka kama itakavyokuja katika hadithi zinazofuata, na nyinginezo, taun, na mwanamke kufa hali ya kuwa mtoto wake yuko tumboni. Hivi ni vifo ambavyo ni vizito sana. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala bifadlihi wa mannihi wa karami, kwa fadla yake na neema zake na kuwakirimu watu kama hawa, akajaalia vifo aina hivi kwamba kuwa ni shahada, bishart awe ni muislamu muwahid, yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Bila shaka na yule aliyeuawa pia dhulman wa udwana anahesabiwa pia ni shahidi, na yuingia kwa kauli ya Mtume alayhi salatu wassalam, qatlu almuslimi shahada, kuuawa kwa muislamu ni shahada. Yuingia pia yule aliyeuawa hata kama hayuko vitani, kama alivyouawa nani? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, hakuuawa vitani, aliuawa hali ya kuwa yuko kwenye sala. Na Mtume alayhi salatu wassalam alipokuwa yupanda Jabal Uhud, akaliambia ile jabali, uthbut ya Uhud, fama alayka illa nabiyyun was-siddiqu wash-shahidan. Na alikuwa nani? Alikuwa Mtume alayhi salatu wassalam na Abu Bakar na Umar na Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Na ukiangalia Mtume alayhi salatu wassalam asema washahidan, na mashahidi wawili, na sote tunajua Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu aliuawa kwenye yusalisha kwenye sala, na Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu aliuawa nyumbani kwake dhulman wa udwana, na Allah sana Mtume alayhi salatu wassalam akawaita ni mashahidi. Al-hadiya ta'ashara wa thaniya ta'ashara, alama ya 11 na 12 katika alamat husn al-khatim. قال رحمه الله تعالى سمو ألف رحمه الله تعالى الموت بالحرق, mtu kufa kwa kuchomeka, yani katika alama min alamat husn al-khatim. وذات الجنب, ذات الجنب ni maradhi ama ni uvimbe chini ya mbavu za mtu, ile ghilaf, mapafu imefinikwa na kitu kisha ndo kuna mbavu juu yake, uvimbe chini ya hizi mbavu za binadamu. Wallahu a'lam, hapa maana yake itakuwa ni saratan ar-ri'a, ni kansa ya mapafu, maana yake ndo iko na sifa hii. Huwa Mtume alayhi salatu wassalam asema ash-shuhada'u sab'atun siwa al-qatru fi sabilillah, mashahidi ni saba, mbali na yule aliyekufa fi sabilillah, mbali na yule aliyekufa fi sabilillah, shuhada ni wasaba. Wa kwanza al-mat'un shahidun, yule aliyekufa na ta'un anahesabiwa ni shahid. Wal-gharaq shahid, na yule aliyekufa kwa kugharikika kwenye maji ni shahid. Wa sahibu dhati al-janbi shahid, na yule aliyekufa kwa maradhi haya dhati al-janbi, wallahu a'lam, ni saratani ya mapafu, ni shahidi pia huyo. Walmabtun shahid, na yule aliyekufa na maradhi ya tumbo, sawa kwa sababu ya kuharisha kwa mfano, au kwa ajili ya kansa pengine katika sehemu yoyote katika tumbo lake, kama vile maini na matumbo na mengine, pia huyo ni shahid. Walharaq shahid, na yule aliyekufa kwa kuchomeka pia ni shahid. Walladhi yamutu tahta alhadm shahid, na yule aliyekufa chini ya jengo, ameporomokewa na jengo, sakafu ya nyumba, ama ameangukiwa na ukuta, pia ni shahid. Walmar'atu tamutu bijum'in shahida, na mwanamke aliyekufa na mtoto wake yuko tumboni, pia anahesabiwa mwanamke kama huyo ni shahida, amekufa shahid. Athalithata ashara, alama ya 13 katika alamat husn al-khatima, al-mautu bidai sul, maradhi ya as-sul. As-sul ni TB, as-sul ni maradhi ya TB. Liqawli sallallahu alayhi wa sallam, kwa kawli ya mtume alayhi salatu wa sallam, al-qatru fi sabilillahi shahada, kuwawa katika jihad fi sabilillahi ni shahada. Wal-nufasau shahada, yule aliyekufa katika nifas kwa ajili ya mtoto wake pia ni shahada. Walharaqu shahada, yule aliyekufa kwa sababu ya kuchomeka pia hiyo ni shahada. Walgharaqu shahada, yule aliyekufa kwa kugharikika pia ni shahada. Wasullu shahada, sul ni maradhi ya TB pia ni shahada. Walbatnu shahada, na kufa na maradhi ya tumbo pia ni shahada. Na TB haitwaje Kiswahili? Kifua kikuu. Barakallahu fik. Kifua kikuu. Arabi'ata ashar, alama ya 14 min alamat husn al-khatim, al-mautu fi sabili ittifa' anil mal al-murad ghasbu, kufa hali ya kuwa mtu yuwatetea mali yake ambayo mtu atakumpora. Mtu atakumpora mali yake, akapigana na yule mtu, lakini ikampelekea mauti yake. Hii pia ni katika alamat husn al-khatim. Wafihi ahadi, hadithi ya kwanza, qala alayhi salatu wassalam, man qutila duna mali, wafi riwayati man urida maluhu bighayri haqqin faqatala faqutil fahuwa shahid. Man qutila duna mali, yule aliyeuawa katika hali ya kutetea mali yake. Na katika riwaya nyingine, man urida maluhu, mtu akataka mali yake bighayri haqq, pasi na haqq, faqatala, akapigana naye, faqutila, akauawa, fahuwa shahid, basi huyo pia ni shahid. Aliyekufa difa'an an mali, kwa kuhifadhi na kuitetea mali yake. Hadithi ya pili, an abi hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, alikuja mtu kwa mtume alayhi salatu wassalam, faqala ya rasulallah, akamwambia mtume alayhi salatu wassalam, ya rasulallah, araaita in jaa rajulun yuridu akhdha mali, waonaje mtu akija yuataka kunipora mali yangu, kuchukua mali yangu, dhulman wa udwan. Qala fala tu'tihi malak, usimpatie mali yako. Qala araaita in qatalani, je akinipiga vita akawa yataka kunipokonya ile mali kwa nguvu. Qala qatilhu, Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia pigana naye. Qala araaita in qatalani, je akiniua? Qala fa anta shahid, utakuwa umekufa shahid. Qala araaita in qataltuhu, je mimi nikimuua? Qala huwa fi nnar, yeye ataingia wapi? Motoni. Kwa hivyo vovote takavyokuwa, wewe huna hasara. Ukiuawa unakufa shahid, na ukimuua pia huna dhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa fi nnar, yeye anaingia motoni kwa sababu ametaka kuiba mali yako. Na katika mambo ambayo sheria imekuja kumuhifadhia Muislamu, moja katika mambo ni mali yake. Ni haramu mtu kuchukua mali ya Muislamu mwenzake kwa dhulma, sawa kwa kumtapeli ama kwa kumpokonya kwa nguvu. Hadithi ya tatu, an Mukhariq radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqala, alikuja mtu kwa Mtume alayhi salatu wassalam akamuuliza, ar-rajulu yatini fayuridu mali, mtu yuanijia yuataka kuchukua mali yangu kwa nguvu, kwa dhulma. Qala Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, dhakkirhu billah, mkumbushe Allah subhanahu wa ta'ala, muone dhidi ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba nalifanya ni dhulma na ni makosa, na Allah subhanahu wa ta'ala tamadhibu. Qala fa in lam yadhakkar, ikiwa hatokubali wala hatokumbuka na kukubali yale ninayomwambia, hakumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ninayomkumbusha. Qala asema, fasta'in alayhi man hawlaka min almuslimin, taka msaada kwa wale walio karibu yao katika Waislam, kwamba fulani wataka kuchukua mali yangu dhulman wa udwana, taka msaada kutoka kwa Waislamu wenzao. Qala fa in lam yakun hawli ahad min almuslimin, ikiwa hakuna muislamu yoyote katika yani walioko karibu yangu. Qala fasta'in alayhi sultan, mtumilie sultan, kiongozi wa Uislamu. Qala fa inna as-sultan anni wa ajjal alayya, ikiwa ile sultan pengine yuko mbali, wa ajjal alayya, na akawa sikupata ile wakati wa kumripoti kwa sultan, wa ajjal alayya, akachukua ile mali yangu. Qala qatil duna mali hatta takuna min shuhada'i al-akhir au tamna'a malak, Mtume alayhi salatu wassalam hizi khiari zote ilipokuwa hana, Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, qatil duna mali, pigana naye kuitetea mali yako, hatta takuna min shuhada'i al-akhir, mpaka uwe ni katika mashahidi wa akhira, au tamna'a malak, au uizuie mali yako kutokamana kuporwa na kuchukuliwa na huyu dhalim. Kwa hivyo katika alamat husnul khatima ni almautu fi sabili ad-difa' anil mal almurali ghasbuhu. Alkhamisata ashara wassadisa ashara, alama 15 na 16, katika alamat حسن الخاتمة, الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس, عن الدين والنفس كفوات عن الدين يكون من تان والنفس يكون من سيد. قال عليه الصلاة والسلام, من قتل دون ماله فهو شهيد, يلاتك يواوا وإلي أكتتيا مريات فهو شهيد, هو شهيد. Hii tumeitaja katika nukta iliyopita. Wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahid, na yule atakayeuawa kwa ajili ya kumtetea mke wake, fa huwa shahid, huyo pia amekufa shahid. Wa man qutila duna dinihi fa huwa shahid, na yule atakayeuawa kwa kuitetea dini yake, fa huwa shahid. Wa man qutila duna damihi fa huwa shahid, na yule atakayekufa kwa kutetea nafsi yake, mtu yule atakayemuua akayotetea nafsi yake, yotetea damu yake, fa huwa shahid, huyo pia ni shahid. Kwa hivyo al-khamisata ashara was-sadisata ashara al-mautu fi sabili intifa' 'an ad-dini wan-nafs. Hadithi ya pili, man kutila duna madhlimatihi fahuwa shahid, yule atakayeuawa kwa kutetea dhulma anaofanyiwa. Na hii taingia zote hizi nne tulizozitaja katika hadithi iliyopita. Fahuwa shahid, basi huyo pia ni shahid atakayekufa. Duna madhlimatihi, kwa kutetea dhulma atakayofanyiwa. Na ndani yake itaingia man kutila duna mali, wa man kutila duna ahli, wa man kutila duna dini, wa man kutila duna dami. Wote wanaingia katika hii hadithi ya pili ya Mtume alayhi salatu wassalam. As-sabi'ata ashar, alama ya 17 katika alamat husn al-khatima. Al-mautu murabitan fi sabilillah, mtu kufa hali ya kuwa yuwalinda mipaka ya Waislamu, yuwalinda mipaka ya miji ya Kiislamu. Yakulu alayhi salatu wassalam, ribatu yawmin wa laylatin khairun min siyami shahrin wa qiyami. Ribatu yawmin wa layla, mtu kufanya ribatu akayuwalinda mipaka ya Uislamu, ribatu yawmin wa layla, siku moja, khairun min siyami shahrin wa qiyami, ni bora kuliko saumu ya mwezi mzima na kisimamo cha usiku cha mwezi mzima. Ribatu yawmin wa laylatin khairu min siyami shahrin wa qiyam. Wa in mata, na akifa huyu murabit, jara alayhi amaluhu alladhi kana ya'mal, ile amali yake inaendelea ambayo alikuwa akifanya, bi maana thawabu zake zinaendelea ila qiyami saa. Sio kwamba akifa kwamba amali yake ndio imekwama, la, Allah subhanahu wa ta'ala huendeleza thawabu zake ila qiyami saa. Hii ni katika thawabu na khususia aliyopewa nani huyu murabit fi sabilillah. Wa ujri alayhi rizqu, na rizqi yake pia inaendelea kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Rizqi yao inaendelea na hii katika maisha ya barzakh. وأمن الفتان أو الفتان, نا أتكون أماني كتكمان فتنة قبر كتكمان مسوالي منكرنا نكير. هين فتنة نا امتحان كل مسلم نا كل أمتو توليزة كتك قبريات إسبقوا وللقوف في سبيل الله. نا هو مرابط بياني كتك واتو أمباو hawato wataaminika na watoulizwa maswali na munkar na nakir katika kacha kabri. Hadithi ya pili, qala alayhi salatu wassalam, kullu mayit yukhtamu ala amali, kila mayit hukhitimishwa kwa ile amali yake, yani buku lake la thawabu limefungwa. Illa alladhi mata murabidhan fi sabilillah, isipokuwa yule aliyekufa murabitan fi sabilillah, yuwalinda mipaka ya Waislam. Fa innahu yunamma lahu amaluhu ila yawm alqiyam, amali yake huzidishwa na hupewa thawabu zake ila yawm alqiyam, mpaka siku ya qiyam. Wa ya'manu fitnat alqabr, na atakuwa na amani kutokana fitna ya kaburi. Na hikma, wallahu a'lam, maulama wanataja kwamba hikma huyu muradid kuaminika na kuwa na amani kutokana na fitnatul qabr ni kwa sababu yeye alipokuwa duniani Waislamu walikuwa kwenye amani kutokana nani na maadui kwa ajili yake. Amekuwa akilinda mipaka ya Waislamu, Waislamu waliokuwa katika miji wakawa katika amani kwa ajili ya hawa murabitina fi sabilillah. Na Allah subhanahu wa ta'ala jazaan wifaqa, kwa jaza aliyokuwa akiifanya hapa duniani kwa kuwapa amani Waislamu kutokamana na maadui, na Allah subhanahu wa ta'ala atampatia amani kutokamana na jambo ambalo alikuwa akiliogopa, nayo ni fitna ya kaburi. Kimalizia mwisho athaminata ashar, alama ya kumi na nane katika alamat husn al-khatim, al-mautu ala amalin salih, mtu kufa juu ya amali jema. Pengine amekufa hali ya kwayo katika hali ya saum, ama amekufa katika hali yaamuru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, amekufa katika hali yatasaddaq yatoa sadaqa, amekufa hali ya kuwa yuwasali, alhasil amekufa katika amali jema. Hii pia ni katika alama min alamat husn al-khatim liqawli sallallahu alayhi wasallam, kwa qawli mtume alayhi salatu wassalam, man qala la ilaha illa Allah, yule atakayesema la ilaha illa Allah ibtigaa wajhi Allah, kwa kutaka uso Allah subhanahu wa ta'ala, khalisan min qalbi, kwa kufanya ikhlas ndani ya moyo wake, khutima lahu biha, akahitimishiwa hii kalimatu tauhid, dakhala aljanna, taingia peponi. Wa man sama yawman ibtigaa wajhi Allah, na yule atakayefunga siku moja ibtigaa wajhi Allah, kwa kutaka uso Allah subhanahu wa ta'ala, khutima lahu biha dakhala aljanna, akahitimishwa na hiyo saum, dakhala aljanna, taingia peponi. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigaa wajhi Allah, khutima lahu biha dakhala aljanna, na yule atakayetoa sadaqa kwa kutaka uso Allah subhanahu wa ta'ala, akahitimishiwa kwa ile amali njema ya kutoa sadaqa, dakhala aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala mtu kama huyu atamwingiza peponi. Mwisho muallif rahimahullahu ta'ala ataja tanbih, asema bawaba al-Bukhari fi sahihi, Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi sahih al-Bukhari ameweka mlango, babun la yaqul fulan shahid, mlango unaosema ya kwamba la yaqulu fulan shahid, mtu hasemi kwamba fulani ni shahidi, mtu hasemi kwamba fulani ni shahidi hata kama amekufa katika vita, tumtarajia kwamba atakufa katika shuhada. Yajuzu kusema hivi kwamba tutarajia ni katika shuhada, Allah subhanahu wa ta'ala mtakabalie katika shuhada, lakini hukatii kauli kwamba fulani mshahidi, kwa sababu kimkatia mtu kauli kwamba fulani mshahidi, maana yake kwamba una uhakika yuingia peponi, na hili hakuna anayelijua isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala wahda peke yake. Kwa hivyo la yuqal fulani shahid, mtu asikatii kauli kwamba fulani ni shahidi, lakini yajuzu mtu kusema kwamba tuatarajia Allah subhanahu wa ta'ala amtakabalie min ash-shuhada. Asema muallif rahimahullahu ta'ala, fahadha mimma yatasahalu fihi kathiru minan nas, hili jambo watu wengi sana wanafanya tasahul, imekuwa ni rahisi sana watu kutamka kwenye midomo yao kama fulano shahid, pamoja na kwamba ni makosa. Fayaquluna ash-shahidu fulan wa ash-shahidu fulan, yani katika maneno yao wanasema kwamba shahidi fulani na shahid fulani, ambayo imekuja hadith kama mtume alayhi salatu wassalam kataza jambo kama hili. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.